بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة النفل. أفضل الصلاة المسنونة صلاة العيدين. اليبور زيدي كتك صالة زنك سنوة نصالة عيد ميلي ثم الكسوفي كش صالة كبت وجوة نميزي ثم الكسوفي كش صالة كبت وجوة ثم الخسوفي كش صالة كبت نميزي ثم كيش سؤال يكبت ومويزي ثم الاستسقاء كيش سؤال يكومبا بوا أو من يشليزو ثم الوتر كيش سؤال يبتر كيفية صلاة الوتر وأقله ركعة وتتواكن ركعة موجة وأكثره 11 ركعة بالأوتار na wingi wake ni rakaa 11 kwa witri ma kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazidu fi ramadhana wa fi wala ghayrihi ala 11 rak'atan hadith aisha radhiyallahu anha inda ash-shaykhain wa waqtuhu ba'da ayna salati al-isha'i wa tulu'i al-fajr wakati wake ni baina salati isha'i na kuchomoza al-fajri وتأخيره بعد صلاة الليل نكويتشليوشا بعد صلاة يوسيكو أو إلى آخر الليل أو مبكى مشو يوسيكو إن كان يستيقظ أكيو أتعمك أفضل جبورا سأبي ما ينمتم صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاتكم بالليل وترى يعليين يفنيني مشي صلاة زين وزوسيكو كوني وتري حديث يا ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين بخاري ومسلم. ويجوز وصله بتشهد نكتجوز كيونغ بتشهد موجة أو بتشهدين في الأخيرتين أو بتشهد بيلي كتكاركا بيلي زلزمش في الأخيرتين mwisho kule ukaleta sajida ukaleta tashahudi mbili. Anaeleza hapa, anasema sura imeeleweka. Bitashahudaini fi rakaataini lakhirataini lithubuti kulli minhuma fi muslimin من فعله صلى الله عليه وسلم ويمتنع الوصل أكثر من تشهدين. في حديث مكوجة ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة وَرَكَعْنَانِ لَنَكَا تَشَهُدْ فَيَذْكُرُ اللَّهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَرُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقُعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا بِتَشَهُدِ نَكُوا كَتِكَ رَكَا يَنَانِ وَكَذَلِكَ رَكَا يَمُشَ مَرْيَا تِسَ kwa itakuwa katika tashahudi mbili katika al-akhirataini. Wa idha utara bi thalath yaqra'u fi ar-rak'ati al-ula surata al-a'la, akifanya witri kwa rak'a tatu atasoma katika rak'a ya kwanza suratul a'la wa fi ath-thaniyati surata al-kafirun وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين. تسمى إخلاص المعوذتين. ساو أحيانا مثبت فنجيبه لكن الكوة pia mithibiti ndio mara nyingi ikhlas peke yake katika sura katika rakaa ya mwisho tunasoma al-a'la kisha al-kafirun kisha ikhlas bas, lakini pia anaweza kusoma al-mu'awidhatain ahyana inatokea hilo mithibiti, sio hadithi ya Aisha inda Abi Daud. ثم يتلو الوتر في الفضيلة كيشا ثم يتلو الوتر في الفضيلة رواتب الفرائض كيشا إنفوتليا كتك وتري إنفوتيا وتري كتك فضيلة ركعت الفجر ركع بيلز الفجير ثم ركعتان قبل الظهر أو الجمعة كيشا ركع بيل قبل الظهر أو قبل الجمعة وركعتان بعدهما كنا بعدي الجمعة كل شوكو لنين لتحية المسجد مدركين جيا مسجد لزيما السكاي وانزل بقى سؤالي لكن تحية المسجد وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء ثم التراويح كيش تراويح وهي 20 ركعة لازم ركع 20 يسلم من كل ركعتين أتتوى سلام وتكلا ركام بيل ووقتها بين العشاء والفجر لوقت واكن بين عشاء وفجر. خلاف قديم أهل العلم وسيان عدد الركعات في التراويح سام وليش كمان قولي لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مش كمان سيم مثبوت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره. سام حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم صلى الله عليه وسلم اللي كوها زيديشي كتك رمضان ولا كتك إسير كوه رمضان على 11 ركعة مفونغة قبيس وبعد يهابو لا تثريب على من رأى أكثر من ذلك. ثم الضحى وأقلها ركعتان إلى 8 كيش الضحى نوتتواكي ركعان بيل مبكناني ويسلم من كل ركعتين ما تتوى سلام كل ركعتين كل ركعتين بيل ووقتها نوقت واكي الضحى بعد ارتفاع الشمس نبادا كن ينكجوا إلى الاستواء انفق كل انجان سوى نمبينغ وتأخيرها إلى ربع النهار أفضل لكي تلويش انفق روب يمجانا نبور زيدي. سام صلاة الأوابين. ثم ركعت الإحرام كش ركعان بلز إحرام وركعت الطواف وركعت التحية نركعان بلز الطواف نركعان بلز تحية المسجد. ثم سنة الوضوء كش سنة وضوء وتحصل التحية بفرض أو نفل نيدبت كان تحية المسجد بقصر الفراضي أو بقصر السنة سنة نجين يوتي هو ركعتان أو أكثر نازل ركعان بلز أو زيد نواها أم لا أما ينوية هي تحية المسجد أو كينوية لمرادك وما لبنجي مسكتين لسوالي متوشا وتتكرر بتكرر الدخول نيتكرريك تحية المسجد وكرريك كينجيها كلا نبنجي مسكتين بس تكرريك تينا كيسول تحية المسجد وتفوت بالجلوس عامدا نيتفوت كككا كمقصود أو ناسيا أو كسهاو وطال الفصل لكن كان يفوق كتامو كوا مدوم يفوق لكن كما متو أمتوك مسكتين بنية الخروج بنية العودة أمتوك كونية يقول أمتوك مرة موجة أنا رودي بس هنا ولزيمة تحية المسجد سامة إلا مودة تسلق وكذا وكاوكو كما انترودي أذوري أمتوك فاجي سامة انترودي أذوري كيرودي سؤال تحية المسجد. ويستحب غير الرواتب زيادة ركعتين قبل الظهر لكن سنيوا كتك السيب والرواتب زيادة ركعتين قبل الظهر وقبل الجمعة وركعتين بعدها na kabla ya Ijumaa na kabla rakaa mbili baada ya Ijumaa na rakaa mbili baada yake baada ya dhuhuri, kwa sababu kampiga lafu na nashr wa rakaataini baadaha ambayo ni murattabu hapo, na rakaa mbili baada yake, wa arba'an qabla al-asr, na rakaa nne qabla al-asr, wa rakaataini qabla al-maghrib wa qabla al-isha', na rakaa mbili qabla al-maghrib wa qabla al-isha'. Wa inda as-safar fi baytihi, na wakati wa kusafiri akiswali nyumbani kwake. Wa inda al-qudum fi al-masjid, na wakati wa kufika kutoka safari akiswali msikitini. Wa salatu al-istikhara, na swala istikhara ya kuomba khairi. Wal haja wa salati wa salatu al-awabin, na swala ya haja. Hadithi katika sanad yake fihi maqal, imekuja kueleza jambo hilo ama haikuthibiti kuna swala ya haja. Imekuja hadithi umetaja baadhi ya ahli sunan, lakini haikuthibiti fi isnadihi maqal. Nazungumzia masala salatu al-haja wa salatu al-awabin, na salatu al-awabin ndio hii swala ya adh-dhuha, lakini ingia na kutofautisha kama kuna swala nyingine ndio salatu al-awabin ambayo ni rakaa sita baada ya maghrib. Sawa, usali rakaa sita baada ya maghrib, kama umeswali kuzungumza chochote katika baada ya mazungumzo yale, wewe waswali tu waswali tu waswali. Sawa, unaambiwa kwamba ukiswali swala hiyo na ukaswali hivyo ikawa kuzungumza ubaya wowote, unapata thawabu au inalingana na ibada ya miaka 12. Hamjasikia hiko, lakini dhaifu hadithi hiko, lakini dhaifu. Alhamdulillah, pia umbia watu waifanyie kazi. Wa salatu tasbihi, na swala ya tasbihi, swala ya tasbihi, wanawachuoni wa ahli sunna wamekhtalifiana katika kuithibitisha kwake, baina ya kuikubali na kuikataa, baina ya kusahihisha na kudhoofisha hadithi yake, ni jambo la khilafu. Sijakuona ni swala imekaa kisufi moja kwa moja, la, iko maelezo kuhusu hilo. Wako katika wanaochuoni wanaothibitisha wa ahli sunna, na wengine wanasema hapana, hata mtindo wake ulivyokaa haufanani na swala nyingine za kawaida. Nayo ina swala rakaa nne. Sawa, katika kila rakaa kuna tasbihi 75, subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah wallahu akbar. Imekuja katika hadithi Ibn Abbas wa Abu Daud na Tirmidhi na wengineo katika masahaba. Sasa hapa kuna maneno ya Imam Nawawi, nitasema, anasema Imam Nawawi katika kitabu chake Al-Majmu', anasema inna istihbaba salati at-tasbihi fihi nadharun, hakika kusuniwa sala ya tasbihi fihi nadhar, kuna nadhar katika misikiti hapa. Kwa kulikuwa kiswali sala tasbih moja au msikiti kubwa, wazee walikuwa kiswali, inaswaliwa katika kipindi gani? Baada ya Ramadhani, zile siku za sita, watu wakiswali salatu tasbih. Au mje kusikia sala ha mshaswali sana, inaswaliwa vipi? Wakati gani huyo wa sita? Au ni msalimu? Kwenye baadhi ya miji watu hawaiswali swala hiyo, kwa baadhi ya miji huswaliwa. Kwa hiyo Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala asema salatu at-tasbih, inna istihbaba salati at-tasbih fihi nadhar, hakika kusuniwa swala ya tasbih fihi nadhar, li anna hadithaha dha'ifun, kwa sababu hadithi yake ni dha'ifu. وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف, لكن ndani yake kubadilishwa ule utungo wa swala unajulikana. Sawa, haya maneno yamezungumza katika Al-Majmu', katika kitabu chake Al-Afkari akasema wa qad nassa jama'atun min a'immat ashabina على استحباب صلاة التسبيح هذه منهم أبو محمد البغوي في شرح السنة أسمى ومسمى وازي جماعة كون لك أصحابنا جو يكسنوا صلاة التسبيح هي من غون ماوني أبو محمد البغوي وأبو المحاسن الروياني في البحر قال اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيها فسمى فهمكم صلاة التسبيح نيني كبندكيزو يستحب أن يعتادها في كل حين ونسني ومتك إزوية إلى وقات ولا يتغافل عنها ولا يتغافل عنها ولا أسغفلك كياتها وكذا قال ابن المبارك وجماعة من العلماء لكما هي من سمى ابن المبارك نكون لكتك ونوتشوني سامة كان لي قال محققه عفى الله عنه ما روي في مشروعيتها وبيان فضلها يشد بعضه من أزر بعض فيرقى إلى تقرير حكمها والله أعلم وممن أثبتها العلامة ويو كنا قول بيل زائم من الله ومن يكتك مسمى مواكي كتك المجموع ومن فيه نظر سأل كتك الأذكار كتك قول يا جماعة من أصحاب الشافعية ومولونا استحباب هاي مرف الشماليز فرع في قضاء الفوائد هي نفرع هي نتانز كتك زليبا سؤال زين كفوتو ومن فاتته صلاة مؤقتة لا يوتي أو نأمباي من فوت صلاة يكويك ووقات قضاها أتيليب ولا يقضى ما له سبب كالتحية نوال هتليب إلي أمباي إن سباب ولا يقضى ما له سبب نوال هتليب إلي أمباي إن سباب كالتحية كما تحية المسجد كما صلاة الكسوف إكشبت وقت واكي كما نجوى لشاتيوى هنا سباب يكويليب تين sawa kama swala ya mwezi kupatwa kwa mwezi una sababu ya kulipa ikiwa mwezi ushaachiwa kuomba mvua mvua yanyesha kulikuwa ah swali kuomba mvua kazi gani shapita wakati wake sawa wala hasra linafli almutlaq na wala hapana kudhibitiwa kwa sunna ambayo ni mutlaq kwa maana mtu akiamua kuswali sunna tulillahi ta'ala hakuna idadi kudhibiti idadi kwamba basi mwisho bwana mwisho rakaa 100 basi usizidishe zaidi hapo la sababu ni nafl mutlaq endelea kuswali sawa na hili ndilo ambalo wanashikamana na wale ambao wale wanaswali tarawih zaidi ya rakaa hizo 11 kwa sababu rakaa zaidi ya rakaa 8 na witri rakaa 3 unasema ni anaflu kwa hiyo rakaa mbili mbili salatu al-layli mathna mathna Mtume صلى الله عليه وسلم amesema hivyo swala ya usiku ni rakaa mbili mbili kwa hiyo hakuna hadd tahdidi hiyo haiko fa in ahrama bi akthara min rak'atin akihirimia kuswali zaidi ya rakaa moja falahu yatashahada fi kulli rak'atayn tajuzu kwake yeye kutashahad kusoma tashahudi katika kila rakaa mbili au fi kulli thalathin au katika kila rakaa tatu au arba'in au rakaa nne wala yajuzu fi kulli rak'ah la haitajuzu katika kila rakaa watu wasoma tashahud hapa nazungumza sana tashahud wala huna inajuzu kwa kile yazidi alama na wao juu ya kuzidisha zaidi au juu ya kile alichokinuia alinuia mathalan yao litia 100 kwamba ataswali rakaa 10 akaona ngoja niendelee tu kwenye na shaka wayankusha na kupunguza bi sharti taghyiri niyyati qabla dhalika kwa sharti ya kubadilisha nia kabla ya hapo kwa mfano kama akiswali rakaa akinuia rakaa 4 alafu akatoa salamu kwenye rakaa ya pili kabla ya kubadilisha nia itabatilika sala yake ikiwa amekusudia hilo والأفضل أن يسلم من كل ركعتين نيلوكو أفضل نكتو سلام كتك كل ركع بيلي وطول القيام أفضل من عدد الركعات نكسمام ورفق كسمام لبورا زيدي وليكو إدادي ركاء وليكو سيد ركاء نينجي أفضل سيد ركاء ناني ndefu kuliko raka 20 za haraka haraka sawa. Kwa hiyo watulu alqiyami afdalu min adadi rak'ati, na urefu wa kisimamo ni bora zaidi kuliko kwa idadi ya raka. Afdalu salati tulu alqunut, hadithi nda hadith Jabir inda Muslim, bora ya swala ni urefu wa kisimamo. Wa naflu al-layli mutlaq afdal, na sunna ya usiku ambayo ni mutlaq bora zaidi, afdal zaidi, kwa sababu afdalus salati baada alfariida salatul layl, swala iliyo bora baada ya swala ya faradhi ni swala ya usiku. Afdalus salati baada alfariida salatul layl, sawa. Kwa hiyo wa naflu al-layl al-mutlaq afdal, na sunna ya usiku ambayo ni mutlaq ni bora zaidi. Wa nisfuhu al-akhiri والأخير لنسياك يمشو وثلثه الأوسط لثلثياك يكتنكات أفضل أو لثلثياك يكتكات أفضل لبورا زيدي سبب أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل ساوى. ويكره قيام كل الليل دائما لن مكروه كسماما وسكوت مليل دائما وسماما وسكوت ulali. Wa takhsisu laylati aljum'ati liqiyamin, na kuhusisha usiku aljum'a kwa kisimamo. Wa tarku tahajjudin i'tadahu, katika mambo ya makruhu hayo. Wa yukrahu qiyamu kulli laylatin da'ima, ni makruhu kusimama usiku wote da'ima. Wa takhsisu laylati aljum'a, ni makruhu kuhusisha usiku aljum'a biqiyamin, kwa kisimamo, sawa. Wataruku tahajjudin i'tadahu, na kuwacha tahajjudi aliyo izoea mtu. Ya Abdallah la takun mithla fulan kana yaqumu al-layla thumma taraka, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abdullah ibn man ibn Amr, ya Abdallah la takun mithla fulan, ya Abdullah si kama mtu fulani. Kana yaqumu al-layla thumma taraka, alikuwa anasimama usiku kisha akaacha hicho kiamu qiyamu al-layl. Kwa hiyo ifaidhi ya vile vile kuhusisha usiku wa juma kwa kisomo. Wa yusannu idha istayqadha mashu wajhihi, na kuna suniwa atakapoamka mtu kupangusa uso wake kwanza. Wa nadharun ila samai, na kutazama juu. Wa qira'atu inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar, mpaka mwisho ila akhir as-sura, mpaka mwisho wa sura. وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين, na kuifungua tahajjudi yake kwa rak'a mbili nyepesi. Ile masuala ya kusoma hizi aya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya hivyo akitaka anapokuwa ametoka usiku. رواية ابن عباس هاي. وافتتاح تهجده بركعتين خفيفتين, نكو يفنقو تهجدياك وركع مبيل يبسي, واكثار الدعاء, نكو كثيرش دعاء, فسابو سيكو كنا تايك كنا وقات هيا فكيش يمجمو إسلام كتك وقاته وكمهم الله سبحانه وتعالى خير زي دنيا آخرة اسمه الله تمك. وذلك kullu layla, sawa na hilo katika usiku, katika usiku kila usiku, kullu layla, hakuna usiku maalum. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika wakati wa usiku ameamua kuamka kuswali, basi ajue usiku wote atakao kuswali, akinyanyua mikono Allah akimwafikisha, basi pingine akamuitikia matlaba yake. Inna fil layli la sa'a la yuafiquha rajulun muslimun yas'alu Allah ta'ala khayran min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kullu layla, sawa. Kwa hiyo ni jambo la mtu kulikupia. Wa iktharu ad-du'a wal istighfar bil layli wal mustaghfirin bil ashar, sawa. ويكثرش ومسماها وفي النصف الأخير والثلث الأخير أهم نكتك نصف يميش وثلث يميش نمهم زيدي كسو ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء إلى السماء الدنيا صار كوي وقتي هوني وقتي مهم زيدي فصل في صلاة الجماعة وأحكامها دين فصل في صلاة الجماعة أو صلاة الجماعة حكم ذاك الجماعة في المكتوبة المؤداة جماعة كتك صلاة فراضي ينك صلي وقوكاتي في المكتوبة كتك صلاة فراضي المؤداة ينك صلي وقوكاتي للأحرار الرجال ووان ونوم المقيمين وكازي ومدي فرض كفاية لفرض كفاية شافعية ونونا قوامة فرض كفاية الإمام أحمد رحمه الله تعالى أسمى واجبة على الأعيان لفرض عين لكن ومالكية سنة سنة عند الإمام مالك لكن شافعية أسمى فرض كفاية لفرض جاءن فرض كفاية وكسوالي بهذه قد تكمدي ومواقوا منجيني قد تكمى ذنبي بحيث يظهر بها الشعار وصفة ونظهير كهي جماعة علامة يو إسلام شعار يو إسلام كوشكما هو نمجي وهو إسلام وفي التراويح لكاتك التراويح بيه في الفيلة كسليوة وجماعة ووتر رمضان بعدها لوتر رمضان بعد ياك سنة مؤكدة لسنة ينكو كتزوة هني كتلي ومكازو وآكد الجماعة في السك نيلو تلي ومكازو زيدي جاء كتك جماعة نيسوالي أسبوه وعليث جند بن عبد الله من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله يوتا تك يسوالي كتك صلاة الصبح وكتك ذمة يا الله سبحانه وتعالى فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء كوي ويوه وكشنجي وكسوالي صلاة الفجر وكيبات جماعة بس بفتى ذمة يا الله سبحانه وتعالى نا أمانياك نولين زواك حديث جندب بن عبد الله عند مسلم ساوى ويوسكوسي صلى يا جماعة اسكشين دي صلى يا جماعة كتك السبح ثم العشاء كيش صلى يا عشاء لو يعلمون ما في العتم والسبح لا توهما ولو حبوا حديث نكوجا لو انجليجوا ينapatikana katika salat al-isha na salat al-fajr basi wangeziendea hizo swala japokuwa kwa kusota na usingizi wako wa soto watambaa uwahi salat al-isha na salat al-fajr kwa jamaa thumma al-asr kisha sala ya al-asr sawa kwa sababu man salla al-bardayn dakhala al-janna hafidhu ala as-salawat wa salat al-wusta sawa صلاة الوسطى نفسير ونرجوني كما صلاة العصر والجماعة للرجل في المسجد أفضل نجماعة كما نمم سكتين نبور زيدي بلا شك بل نواجب إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر إسبقوا يتكبقوا جماعة إذا إلا إذا كانت الجماعة إسبقوا يتكبقوا جماعة في البيت أكثر هكو نبان من زيدي أكون كتنا من أيها سلام وما كثرت جماعته أفضل إلا إذا كان إمامها حنفيا نيلي أنباي مكثير جماعيك نبور زيد يعني مكوينك جماعيك نبور زيد كوليكو كوليكو أنباي نوشاك إسبقوا أتكبقوا إمامواك نمحنفي سلام تعصبي مذهب أو فاسقا أو ني فاسق أو مبتدعا أو بدعة لكن بدعة لا يكفر بها كما يكفر بها بلا شك يتفاقس الجماعات كما في الغلو كتك الرفض سواء نجهمية يتفاقس الجماعات أو يتعطل مسجد قريب أو تعطليك مسكتي وقريب كما تكون نبالي كسابقنا جماعة وتوينك ومسكت وقريب وإن وتوشاشي وتكوفى بس يفضل سليهوك وتوشاشي فالجماعة القليلة أفضل بس هابو جماعة وتوتي أشي تقوى بورا زيدي فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع لكما أسيكو باتا أسيكو باتا مسكيتا أسيكو قوى جماعة أمبالي إمامواكي لمزوشي ونحوه نمفن واكي فهي أفضل من الانفراد هي جماني بورا زيد كليو كشالي بويكي سؤالنا جماعة نهين جو رأي جماعة من المتأخرين والمعتمد أنها مكروهة سأل وتدرك الجماعة ما لم يسلم ليدركوا جماعة مدى وقوى إمام هجة وسلام وفضيلة تكبيرة الإحرام بحضور تحرم الإمام نفضيلة تكبيرة الإحرام لكوهرية كهرمية كإمام واتباعه فورا نكون فواته إمام كهراكة سوطة إمام شهد تكبيرة الإحرام وقبوا أنغيك مرن هوكو مرن كولي أو كني سؤال مرن شكهوكو لا يواهي تكبيرة الإحرام بالي بعد فضيلة ويستحب انتظار الداخل في الركوع نكون سنيوا كو امام كمسبيري كمغوجيا من كوينجيا كمسبيري كتك ركوع والتشاهد الأخير كتك التشاهد يمويشو بشرط ألا يطول الانتظار وشرط يكترفوك كلك مغوجيا ولا يميز بين الداخلين na wala asipambanue baina ya kuingia kwa maana huyo ni bwana mkubwa tumsubiri na huyo huyo mtoto wa kawaida ngoja tunyanyuke tu hapa tumalize shauri yake hakuna kutofautisha zamani katika baadhi ya misikiti kufika kama imamu kwenye rukuu watu inna Allah ma sabirin inna Allah ma sabirin umsubiri shay imamu bado ipo ile eh Allahu musta'an fujo ويكره وينتظر في غيرهما يعني مكروه كفوجيا katika isiokuwa tashahud katika isiokuwa rukuu na tashahud alakhir wala yantadhiru fi ruku' athani min salati alkusuf na wala hatangojea katika rukuu ya pili ya sala ya kusuf kwa sababu kuna faida yote kuta kungojea wa yusannu i'adatu alfard bi niyyati alfard na kuna suniwa kuirudia faradhi kwa nia ya faradhi مع منفرد pamoja na wenye kusali peke yake au na jamaati au pamoja na jamaa swala ya faradhi kairudia tena kwa nia ya faradhi sawa na wahia fil haqiqa nafila yani kwa maana mtu wewe ushaswali faradhi alafu pingine ukaenda katika mahali fulani ukawasalisha watu swala ya faradhi au umeshaswali faradhi umekuja kama hapo watu hawajaswali ukaswali nao faradhi sawa na ndivyo inavyotakikana kama uko msikitini unaruhusiwa kukaa uko pembeni vipi amisha swali ni ujinga wa sunna ujinga wa sunna mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaona pale kuna watu walikuja wakusha swali huko kwa kufika pale wamekaa pembeni kwenye kipembe nyi vipi akawaita watetemeka namna sisi tusha swali huko ambiwa hapana kije mkikuta watu wanaswali msikitini swali nao hata kama mmeswali sawa. Kwa hiyo kuirudia swala ya faradhi mara nyingine tena, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia yule, kuna watu walikuja kumwambia alaya tasaddaq alayhi fa sallim, katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri, wa in kana qad sallaha ma'aha, japokuwa ameswali hiyo swala ya faradhi pamoja na jamaa, hu farduhu al-ula, فرضي أكي أكوانز فلو تذكر خللا فيها لم تصح الثانية ولا تندب إعادة الجنازة وفرضه الأولى نفرضي أكي يين هل أكوانز آمنين يقول فلو تذكر نول كمبوك خللا فيها كسر يوتك تكسله لم تصح الثانية هي تصيه إلى يبيلي ولا تندب إعادة الجنازة ولا كسني كرولي صلى جنازة هبا فلو تذكر خللا لو alikumbuka kasoro yoyote فيها katika hiyo swala ya kwanza katika hiyo swala ya kwanza lam tasiha athaniya haitasihi ya pili maana yake ni kwa kwani kumekuja vipi hakuna mimi simuuliza ukasema ipo nani nasemaje kwa نعم سمع نسكي ولو تذكر خلل Haita sihili ya pili. Katika baadhi ya chapa kuna tukumu kiangalia. Wala yantadhiru jiruku yusani iadatu. Yusannu iadatu wasfarudhu l'ula wa lindabu iadil jinazi. Tukumangalia bin Hajar al-Makki katika Minhaj al-Qawim. Pia kutaje kataje fala utadhakkara khalalan fiha lam takfihi althaniya wa innawa biha alfard ala almu'tamad lima marra anna ma'na niyyat alfard niyyatahu alfard ay surata la haqiqata idh law nawa haqiqatan lam yusihha litala'ubihi وفرضه الاولى نفرض يكن يليا كwanza للخبر السابق بسبب الخبر اللي تانغوليه فلو تذكر خللا فيها لو اليكومبكا كسورو ketika hiyo ketika sala ya kwanza lam takfihi thaniya haitamtosha ile ya pili itamtosheleza wa inna ma biha alfard yabu akinuia kwa hiyo faradhi ala almu'tamad tundapo juu ya kauli almu'tamad lima marra wa yale yaliyopita na maana niyatihi alfard أي سورته وما أنا نياك فراضي نيل سورياك لا حقيقته إذ لو نوى حقيقته لم يصح لتلاعبه نسي حقيقياك بسبب لا ولنوى حقيقياك بسنج سيه بسبب كل وتشزك واك وإذا نوى سورته لم يجزه عن فرضه ولا يندب أن يعيد بمشواك يوني ابن حجر لما شريش شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي أمي شريشه المقدمة الحضرمية سيوم كجا بعداي أمي فريق مقامية تسا نسبين نكيتو سبين نال هو أمي فريق مقامية تسا نا كومين نال بين يا بين كفقوا أبو نمياكا قريب ستين نتو اللي فريق ميكا ستين يلو بيتا وديو كزالي وويف أو كديو كفاية بين يوم ميكا ستين كويو aba fadhili mitangulia haya kwa ile ya pili ile kama ile ya kwanza haikuwa sawa ile asema na ile ya pili nayo ilikuwa sio sawa haikusii paka itakili ile ya kwanza kwamba haikusii kwa sababu ile ndio fardhi a'dharu aljum'ati waljamaa yudhuru zai jumaa jamaa yani nyudhuru za kuacha kusali Ijumaa na kuacha kusali Jamaa almatar imballa thauba ni mvua ikitotesha nguo zake theluji barafu usiku au mchana Shafi'i wao wanaona hivyo wala miyajid kinnan na hakupata mwamvuli au kitu cha kumhifadhi wala miyajid kinnan na hakupata mwamvuli hakupata kitu cha kujihifadhi kitu cha kujistiri kama midhalla tudhilluhu sawa na ushahidi wa kwamba huo ni udhuru mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ibn Abbas inda shaykhain alimwambia muadhini wake waambie watu sallu fi rihalikum watu wasali majumbani sallu fi buyutikum pia ala sallu fi rihalikum aliwaambia hivyo ili wasitaabike na mvua kwa waswali majumbani walmaradhu alladhi yashukku kama shaqqatihi na maradhi ambayo yanakuwa mazito kama uzito wake hiyo mvua dhamiri inarudi kwenye mvua kama shaqqatihi kama mashaka ya mvua watamridhu man na kumuuguza mtu ambaye la mutaahida lahu hana wa kumpatiliza hana ndugu wa kumpatiliza ila wewe mathalan basi utabaki pale upatilize usiende kwenye jamaa wa israful qaribi ala almauti na kukaribia ndugu wa karibu juu ya kifo wa israful qaribi ala almauti na kukurubia ndugu juu ya mauti ndugu yako anakaribia kifo na wakati wa jamaa umefika usiende jamaa mwangalie ndugu yako utaswali pale pale sawa, usimwache ndugu yako katika akhir lahadha fil hayat, ukaenda kusali jamaa, kaa naye kwanza, utaswali pale pale, kuna kumlakimia, kuna kadha, sawa. Wa kaunuhu ya nasubihi inakuwa, au kaunuhu ya nasubihi, au kuwako we mgonjwa analiwazika na yeye, wa mithluhu, na mfano wake mtu huyo, azauja ni mke, wasihiru na mkwe, walmamluku na mamluki mtumwa, wasadiku na rafiki, walustadhu na mwalimu, ustadhi walmu'tiku na bwana mwenye kuwacha huru, walatiku na mtumwa mwenye kuwacha huru. Watu kama hao ni watu wa karibu, sawa. Min al-a'dhari al-khawfu ala nafsi, na miongoni mwa udhuru ni mtu kuiogopea nafsi yake, kama nikitoka nitadhurika, au irdhi au heshima yake, kama nikitoka nitavunjiwa heshima, au malihi au kiogopa mali yake, kama nikitoka hapa sina mtu wa kumwachia, watu wataiba, au kunapokwenda nitaibiwa njiani, humu kuna vibaka na hii alfajiri kuna vichochoro, nitaibiwa, usiende swali nyumbani. Wa mulazamati gharimihi, na kulazimiana na mdaiwa wake, ushamkamata kwamba huyu wa mdai huyu nikimwachia tu sitamuona tena mpaka baada ya miaka 10, kaa naye pale mpaka akulipe. Basi nenda kwa swali kwanza, mimi niko hapa hapa na kusubiri mpaka unipe pesa yangu. Kwa mulazama tu gharimi. Wa huwa musir, na hali ya kuwa yeye ni mkata, yani kwa maana ya kwamba hali yake ngumu, sasa adai pesa, hajua kwamba atakwamuka kwenye hali ngumu. Kwa hiyo subiri dakika, kama wewe huzihitaji sana kwa hali yako, wewe ni musir, haina haja kuacha jamaa. Wa rajau afwi uqubatin alayhi, na kutarajia kusamehewa adhabu iliyoko juu yake, pengine abembeleza asamehewe asiadhibiwe, sasa atarajia kwamba kibaki hapa atapata huruma na msamaha. Wa mudafaatu alhadath ma'a sa'ati alwaqti, na kusukumwa na hadath pamoja na kukunjuka wakati, mtu amebanwa na hadath, swala yaqimiwa au swala yaadhiniwa, tumbo lako limevurugika limekukata, wataka kwenda kujisaidia, nenda kajisaidie kwanza, na pengine ukachukua muda kule mpaka ukija ukimaliza jamaa imeisha, udhuru huo, sawa. Hiyo ni udhuru. Wa faqdu lubsin la'iqin bihi, na kukosa nguo yenye kufanana na yeye, yenye kulingana na yeye, nguo iliyopo ni ya ovyo ovyo, huwezi kutoka nayo, huna nyingine ila hiyo. Utakushangaa leo kavaaje wewe, utakushangaa. Kwa hiyo baki nyumbani, huo ni udhuru. Wa ghalabatu an-nawmi, na kuzidiwa na usingizi, usingizi ni mwingi sana, ndio swala imefika, lakini usingizi mwingi, lala sema swala isikupite kutoka wakati wake. Wa shiddatu rihi bil-laili, na upepo mkali katika wakati wa usiku, kumekuwa na upepo mkali usiku na kutokeki. Wa shiddatu al-ju'i wal-atash, na njaa kali na kiu kikali, kuna njaa wewe na chakula hicho hapo, kula kwanza. La salata au idha hadhara al-isha'u idha hadhara al-isha'u wal-isha'u wa uqimatu as-salatu faqaddimu madha al-isha'u, kiletwa chakula cha jioni na ikawa imeitimia salatu al-isha, sawa, tangulizeni kwanza chakula, kuleni. Ndio maana ndio faida ya fiqh katika dini. Wa shiddatu al-bardi wal-wahli, na ukubwa wa baridi au ukali wa baridi na utelezi, kuonyesha mvua za kuteleza kweli kweli, mara watu waanguka matope, basi swali nyumbani ni udhuru. Walharri fi dhuhri, na joto kali katika dhuhuri, kwa sababu imekuja hadithi kwamba inna shiddata alharri min fayhi jahannam, lile ule ukali wa joto kutokana na kupumua kwa jahannam. Jahannam inapuliza na pumua, ndio shiddata alharri. Na hii mara nyingi hutokea katika miji ya Hijazi huko na Jaziratul Arabia, huku kwetu joto lipo lakini si hivyo, sawa. Wa safaru rufqa, na kusafiri wasafiri wenzako, yani wenzako katika safari wale, wewe ukiswali huku watakukimbia wao, watakwenda zao, msafara utakuacha, pengine kila mmoja na kipando chake, watu na wanyama wao, mko pamoja, wenzako watakulia watakuacha peke yako, ni hatari. Sawa, kwa hiyo utawaunga utakwenda nao. Wa aklu muntin ni'im kabasal, na kula kitu chenye harufu mbaya kilicho kibichi kama vile basali, kama vile kitunguu maji. Pia thaum wa thaum, na kitunguu thaum, mtu akila kitu hicho chenye harufu mbaya na swala imethimiwa, asiende msikitini, kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawa, man akala thuman au basala fala yaqrabanna masjidana hadha, atakaye kula kitunguu thaum au kitunguu maji asiukurubia, usikaribie msikiti wetu, utanuka mdomo utawatia watu dhiki kwenye swala. Wengine siku ya kitunguu saumu kushavuta sigara nyota, kapigwa na mvua, nuka kweli kweli, mwenyewe una sawa tu, haifai namna hiyo. Kwenda msikitini na hali wanuka kikwapa, haifai. Jitie manukato, kuna manukato ya shilingi 2000, nunua, nenda msikitini ukiwa unuka vizuri, unukie vizuri, piga mswaki. Sio umetoka huko kwenye shughuli zako vurugu vurugu mechwa, nuka nuka jasho huu nje msikitini. Sasa mtu avumilia, pengine mwenzako anaweza kuvumilia, lakini malaika hawavumilii. Malaika pia nao wasijaudhia, simani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo swala itaka heshima, si kwamba wenda tu waingia na unataka wewe, lazima ujiandalie kwa ajili ya swala, una taratibu. Sawa, watu wawe na nidhamu katika jambo la swala, hasa tulabu ilmu. Watu wengine wa kawaida wasijua wataelimishwa, lakini kuwa talibu ilmu anatangulia na kwenda mbele ya jambo kubwa kama hili la ibada ya sala, ambayo ni a'zam rukn min arkani al-islam, na ni sila kubwa kabisa baina abdi na mula wake. Unakwenda uvyo bila la tuudhi nnas, angalia mpaka uwepo wa udhuru swali nyumbani bwana, kwa sababu unuka vibaya. Uwepo wa udhuru swali nyumbani bwana, unakula vitunguu swali nyumbani kwako, usije msikitini. Sasa wana jambo dogo hilo, wakosa dhima ya Allah kwamba wewe upata ulinzi kwa sababu ya kunuka vibaya. In lam yumkinhu izalatu, usipomwezekania yeye kuiondosha hiyo harufu kwa kuoga au kwa kujitema manukato. Sawa, ukitoka kula kitunguu saumu au kitunguu maji, basi kula hali ya kuwa vimeshapikwa, vimechemshwa. Tena usisubiri wakati wa kuswali. Watakutiru sukufi al-aswaq, na kudodesha matone sakafu, yani dari za masoko. Lakini mara nyingi masokoni huko, sawa, kuna uchafu mwingi. Sasa mvua zimenyesha, zile dari zake, sakafu zake zile zinatoa matone, kwa hiyo ukipita mule utachafuka, waambie usiende kama njia yako ya kupita, na hakuna njia ile hiyo kufikisha msikitini. Umeelewa? Zamani katika baadhi ya miji kuna vichochoro namna hii. Sasa unapita kwenye soko pale, soko lile lina uchafu, mvua imenyesha, maji yanadoradora kutoka juu huko, ukipita na njia ndio hiyo hiyo na msikiti uko pale, waambia basi swali nyumbani, utakuchafua huo. Watakdhiru sukufi al-aswaq, na kudodesha matone sakafu. Ukisema sakafu ina maana ya dari. Kiswahili sakafu ni hii ya chini, Kiarabu sakafu ni ya juu, dari. Sawa, kutodesha matone sakafu au dari ya masoko, kwa maana hii fi tariqihi ila aljamaa wa illa mtabulla thauba lighalabati an-najasati walqadharati fiha lighalabati an-najasa walqadharati fiha wazalzala, na tetemeko la ardhi pia ni sababu ya ni udhuru katika nyudhuru ya swala. Katika nyudhuru vile vile mtu kutafuta kitu chake kilichopotea, mnyama akamkimbia kwa porini kutafuta, angaika, ambapo basi tafuta kwanza, hutakaa kwenye swala, utakuja kwenye jamaa huko, utakuwa huko wewe ukikaona kwamba sasa azidi kwenda, atakuwa huko utaka swala ukuvishe ili uwai kwenda, nenda katafuta la fuje. Shafii lakini una mambo mengi wenyewe wanasema katika baadhi ya vitabu kwamba katika vile vile ni udhuru. Mfano kipofu amekosa mtu wa kumuongoza kumfikisha msikitini, lakini vile vile mtu mnene, unene umezidi kiasi ambacho hawezi kutembea, atembea kwa shida, basi swali nyumbani, udhuru. Wazalzala na zilzala shurutu sihati lkudwa alla yaalama butulana salati imami, sharti za kusihi, sharti za kusihi kudwa kufuata, yani kufuata imamu. Alla yaalama butulana salati imamihi, ni kutokujua kubatilika swala imamu wake. Bihadathin au ghairi, kwa hadath au kwa kitu kingine. Yani wewe ili umfuate imamu usijue kubadilika swala yake, lakini ukishajua kwamba huyu imamu swala yake ni batil, kivipi? Ngine umeona hadathi katika nguo yake, huyu si imamu, huyu imamu si najisi, huyu swala yake batil, haitafaa kumfuata. Au imamu aswali uchi, nguo yake, nguo imechanika lakini hajui mwenyewe, sawa? Au nguo yake fupi kama vile unavaa suruali na t-shirt, vijishati, akiinama hivi sehemu yote hii ya kiuno iko wazi, wako wanaswali hivi, akisujudu hivi sehemu iko wazi, huyo aswali uchi. Ushajua ubatili wa imamu, usimfuate. Au umeingia msikitini, si kijiji gani huko, namsikia imamu ghairu mauzuhi alayhi, hapa hamna swali, basi imamu hajui kusoma Fatiha, ummi swala yako hakusii kufuata wala yaatakida butlanaha, na kutoitakidi ubatilifu wake. Kama ujitahidaini ikhtalafa fi qibla, kama wawili wenye kujitahidi waliokhtalifiana katika qibla, tumekwenda mahali hatuna namna ya kuweza kujua qibla kiko wapi, mimi nasema qibla huku, wewe wasema qibla huku, kwa watu wawili au kikundi cha watu wengine, bwana qibla ni huku bwana, qibla ni huku bwana, basi sisi tutaswali kuelekea huku na nyinyi mtaswali kule, hamna kufuatana, sawa? Kwa sababu nyote mmejitahidi juu ya kukitafuta qibla. Wewe usimfuate mwenzako, wewe elekea na kuona, na mimi nitaelekea na kuona. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, sawa? Hakuna kufuatana hapa. Au wa fi ina'ain, au fi ina'ain, au walitofautiana katika vyombo viwili, sawa? Mimi nasema najisi kwenye chombo hiki, wewe wasema najisi kwenye chombo hiki. Labda kuna chombo kimoja katika vyombo viwili vimeenda najisika, tumetofautiana ni kipi kilicho najisika. Tumemwona mbwa akaingia katika ndoo ya maji, katoka, kaingia akatoka, maji yanajisika, ni yapi? Wewe wasema ni haya, mimi nasema ni haya, basi wewe tawadha na haya, mimi nitatawadha na haya, lakini hakuna mtu kumfuata mwenzake, kwa sababu najua ubatili wa swala yako wewe. Au fi au thawbaini, au nguo mbili, mabishana kuhusu nguo mbili, mmejitahidi kwamba ipi imenajisika, wewe ukaona ni hii na mimi nikaona ni ile, vaa unaona wewe, kwa mimi najua nguo yako ni najisi. Wanahwi dhalika, na mfano wa hayo. Wa kahanafiyin alimahu taraka fardhan, pia vile vile haitafaa kumfuata imamu kama hiyo ni muhanafi ambaye amejua kuwa kikuacha fardhi, kwamba kuna baadhi kwa sababu Hanafia hawaoni uwajibu wa kusoma sura al-Fatiha. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, kwa chochote za kusoma sio lazima Fatiha. Hadithi zote zilizokuja wazifanyia tawili kuhusu Fatiha. Kullu salati lam tuqra fiha bi Fatihati al-kitab fa hiya khidaju khidaju, wasema hani naqis, sawa? Kwa hauni uwajibu wa kusoma Fatiha. Kwa hiyo wewe usimfuate huyo, unasema wala yaatakida almamumu ujuba qadaiha, na kutoitakidi maamuma uwajibu wa kuilipa. Kamuqimin tayammam, kama imamu, kama vile muqim aliyetayammam. Unajua huyo imamu ni muqim huyo, na alitayammam kukosa maji, kwa sala yake ghairu saqita, sawa? Kwa hiyo huyu bwana hafai kufuatwa, swala yake mwenyewe atakiana airudie akipata maji. Wala yakuna maamuma, na kuchukua maamuma fi hali iktidai, katika hali ya kumfuata, asiwe yule naye ni maamuma. Wala mashkukan fihi, wala mwenye kutiliwa shaka ni imamu au maamuma, yani hujajua kwamba yeye mwenye huyu bwana anaswali ni imamu au ni maamuma, aswali peke yake au kuna mtu amfuate? Usimfuate. Wala ummiyan, wala yule ambaye hajui kusoma Fatiha, ametafsiri wa huwa man, nayo ni yule ambaye la yuhsinu wala harfa min al-Fatiha, haifanyi vizuri ijapokuwa herufi moja tu katika Fatiha, sio al-Fatiha yote, herufi moja tu ya mshindo katika Fatiha. Rabbil alamin, sema labbil alamin, labb. Kuna watu wabadilisha kwenye raa, sema la na la, sema ra. Huyo afai kwa imamu, sawa. Illa idha qada bihi mithluhu, isipokuwa atakapomfuata huyo imamu mfano wake. Watu wote wafanana, wajinga wawili wamekutana waache wafuatane wenyewe kwa wenyewe. Wewe usiingie katikati hapo, swala yako itabatilika. Wa alla yaqtadi ar-rajul bil mar'a, na kutomfuata mwanamume kumfuata mwanamke, mwanamume asimfuate mwanamke. Hakuna jamaa hiyo, kwamba kumwambia mke wako msalishe hapo, hakuna jamaa na wala haisihi. Au kipindi watu wasali majumbani kwa sababu ya corona, haya swalini nyumbani, mwanamke ndio anajua Qur'ani, mume anajua, wafanyaje? Walau salla khalfahu thumma tabayyana kufru, lau aliswali nyuma yake kisha ikambainikia ukafiri wake, kwamba imamu amekufuru, au imamu itikadi yake itikadi ya kufuru, kama ni jahmi, sawa, au jununuhu au wazimu wake, wafuata wajue mbona aswali hivi, kumbe ana kichaa, ukujua ukajua baadaye. Au kaunuhu mraa, hukuwa ni mwanamke, kuwa kwa ni mwanamke, au maamuman, au kuwa kwa ni maamuma, au ummiyan, au kuwa ni ummi, ajibu kusoma Fatiha au ajibu kusoma vizuri Fatiha, aadaha, atairudia hiyo swala kwa ujubu, ujuban, sawa. Illa imbana muhdifa au junuban au alayhi najasatun khafiya, isipokuwa kimdhihirikia kuwa yeye ni muhdithu wa imamu au ni mwenye janaba au pana juu yake najisi iliyojificha, au dhahira au iliyo dhahir, au qa'iman bi rak'atin zaida, au mwenye kusimama kwenye rakaa yenye kuzidi. Walau nasiya hadatha imamihi thumma tadhakkara, lau alisahau hadathi ya imamu yake kisha akakumbuka akaikumbuka, aadahu, atairudia swala. Ulikuwa ajue imamu ana hadath au ana najisi katika nguo, ukasahau ukamfuata baadaye ukakumbuka, utairudia swala. Sawa. Faslu fi ma yu'tabaru ba'da shurut as-sabiqati lil-iqtida. Hii ni faslu. Sema? Bila shaka. Kwa maana sasa amefanya istithna, atarudia swala akimdhirikia ukafiri wake au wazimu wake au kwamba ni mwanamke au maamuma au ummiya, atairudia swala, sawa, isipokuwa akimdhirikia kwamba ni muhdith au ni mwenye junub au ana najasa ambayo ni khafia au dhahir. Na sawa pia, maana ndio hiyo, sawa. Anafyu baada ya anafyu baada ya ithbat kal istithna, kama istithna thumma jaa zaid wa amr la bakr, kama illa bakr, sawa. Na ninyo sote au jununu au aadaha, tarudia sana. Sehemu gani kwa hapo au maamume? Eh? Yaani wewe wajua huyu ni imamu, ni imamu wako. Kumbe yeye mwenyewe ni imamu. Kwa sababu unasema Al-Hafiz yani Shihabuddin Ibn Hajar Al-Makki anasema walau salla khalfahu thumma tabayyana fi asna'i fi athna'i as-salat au ba'daha أنه لا يصح الاقتداء به لمانع يمكن إدراكه بالبحث عنه كأنبان كفره ولو بارتداد أو بزندقة أو جنونه أو كونه امرأة أو مأموما أو أميا أعادها لماذا صح؟ لتقصيره بترك البحث عما من شأنه أن يطلع عليه وتجب الإعادة أيضا على من ظن بإمامه خللا مما ذكر ونحو فبان لا خلل به لعدم صحة القدر في الظاهر للتركندليه إلا إن بان إمامه محدثا أو جنبا أو حائضا لانتفاء تقصير المأمون أكون تقصيرا أو عليه نجاسة خفية أو ظاهرة في ثوبه أو بدنه على ما صححه في التحقيق واعتمده الإسنوي لكن المعتمد أن الخفية وهو ما يكون بباطن الثوب لا إعادة معه لعسر الاطلاع عليه بخلاف الظاهر ومحل هذا وما قبله في غير الجمعة وفيها إن زاد الإمام على الأربعين وإلا بطلت لبطلان صلاة الإمام فلم يتم العدد والصلاة خلف المحدث وذي الخبث الخفي جماعة يترتب عليها سائر أحكامها إلا نحو لحوق السهو وتحمله وإدراك الركعة بالركوع. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa sababu ya taksir na adam taksir. Ya kwanza itakiwa yeye ajue hivyo. Ya pili tumeona tofauti hapa au alayhi najasa khafiyatun au dhahir. Ki khafiya la shak. Ki dhahira hii kidogo kuna mu'tamad kwa khilafi yake. Aha. Kuna mushkili yote. Ena khufu si ajulikana ajulikana mtaani kwamba fulani khufu kama mwishi pamoja katika mtu amemjua kwamba huyu ni khufu lakini kama mwishi pamoja basi ujaambo wavua watu suruali waangalie ewe utaswali pale pale utakwenda jamaa utaswali pale pale utakwenda msikitini kwa ajili ya jamaa mpaka afi wengine wakawa mwaka waona kama akataroho kumbe bado sallallahu alaihi wasallam sallallahu husna alkhitam wala husnul khatima yushtaratu li sihhati aljamaati sab'at shurut ushurutizwa kwa kusihi jamaa sharti saba sharti alawwal ألا يتقدم المأموم على إمامه لكتتنغلي مأموم كمتنغلي مأمواك في الوقوف بعقبه في الوقوف يتكس إماما بعقبه وفي سجن وفياك لمؤخر القدم أسمتنغلي إمام شافعي وأنا سيما كمتنغلي إمام نكتك مكان نكتك فعل نكتك قول أسمتنغلي إمام sawa ni sharti ya kusihi jamaa wengine hawaoni katika makani kama ikiwa kuna dharura au katika swala imamu na maamuma utasimama pamoja sawa kwa sawa kwa watu wawili simama sawa kwa sawa si sharti kwamba lazima awe nyuma kidogo simama sawa kwa sawa na kama msikiti umekuwa vipi sawa baadhi ya wanachuoni madhahibu nyingine msikiti umejaa barabara zote zimejaa hakuna nafasi watu bado waje tambua swali mbele swalini hapo mbele msikiti hilo lipo limethibiti pia swalini mbele msikiti sasa imamu yuko nyuma swalini lakini ikiwa huko nyuma hakuna nafasi kote kumejaa barabara zote zimejaa wanaruhusu baadhi ya ahli ilmi watu kuswali mbele ya imamu. Shafi'i wasema la, swala yao wale kule mbele ya hisia, si hawasii kumfuata imamu, wale waswali peke yao wale, kwa sababu lazima imamu, nama juhila li imamu liutamma bih, amejaliwa amewekwa imamu wafuatwe. Sasa mbona nyinyi mmemtangulia? Kwa simtangulie kwa kisigino chake au bi aliyataihi au kwa makalio yake, insalla qa'ida, akiswali hali ya kuni mwenye kukaa, au bi jambihi insalla mutajia, au kwa ubavu wake akiswali hali ya kuni mwenye kulala, kulala ubavu. Fa insa wahu, akilingana naye sawa kuri sawa, itakuwa ni makuruhu sawa, lakini swala itasii kama ikiwa anaswali sawa sawa na imamu. Wayundabu takhallufuhu anhu qalilan, na kuna suniwa kubaki nyuma naye kidogo, kubaki nyuma yake kidogo. Wa yaqifa adh-dhakaru an yaminihi, na kusimama mwanamume kuliani kwake, kama wako yeye na imamu, basi atasimama kuliani kwa imamu kama ikiwa hakuna mtu mwingine. Na Imamu Ahmad anasema lazima usimame upande wa kulia, kwa ile hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba alisimama upande wa kushoto, fa akhadha bi ra'si, Mtume sallallahu alayhi wasallam akikamata kichwa chake, fa aqama huwa yamini, akamsimamisha upande wake wa kulia. Fa in jaa akhar fa an yasarihi, akija mwingine basi atasimama kushoto ni kwake. Kumma yataqaddamu al-imam au yataakhiran, kisha atatangulia mbele imam au wao watarudi nyuma. Wa huwa afdalu, na wao kurudi nyuma ni bora zaidi. Walau hadhara dhakarani saffan khalfa, la walihudhuria wanaume wawili, saffa khalfahu, saffa khalfahu, watapiga safu nyuma yake. Wakadha almar'atu aw alniswa, na kama hivyo wanawake, mwanamke au wanawake, mwanamke mmoja au wanawake wengi, hivyo hivyo wataswali nyuma. Akisijia mwanamke mmoja akasimama bavuni kwako, hata kama ni mke wako, hata simama bavuni kwako, atasimama nyuma yako, nyuma na wewe uko mbele. Wa yaqifu khalfahu ar-rijalu, na watasimama nyuma yake wanaume. Thumma as-sibyanu, kisha watoto. Idha lam yasbiqu ila as-safi al-awwal, kama hawakutangulia, ikiwa hawakutangulia kwenye safu ya kwanza watoto, dakika kama wamewahi, wataswali safu ya kwanza. Fa in sabaqu ilayhi fahum ahaqqu bihi, kama wao mumayyizun, shafike bale, kama shafike bale kwa waitu watoto, lakini mumayyizun sawa. Fa in sabaqu, wakitangulia ilayhi katika hiyo safu, fahum ahaqqu bihi, basi wao wana haki zaidi katika hiyo safu. Thumma al-khunatha, kisha makhuntha. Thumma an-nisa'u, kisha nisaa, wanawake. Faru imamu an-nisa'i wal-urat, hii ni tanzu, imamu wa wanawake na imamu wa wenye kuswali uchi. Watu wote wako uchi, hawana nguo, imamu wao watasimama wapi? Mwanamke imamu wao watasimama wapi? Wataqifu imamatuhun wasatahun wa imamu al-urati ghairu al-masturi, atasimama imamu wa wanawake mbele ya atasimama imamu wao wanawake katikati yao, utapanga safu yatakuwa katikati pale. Wa imamu al-urati, na imamu wenye kuswali uchi ghairu al-masturi, ambaye hakusitiriwa, wasatahum, atasimama katikati yao, hakuna kutangulia mbele. Sawa, safu itapangwa hapa mpaka huko, lakini imamu atasali katikati pale, hakuna hata ambaye atamwangalia mwenzake. Haya, na wote watasema safu moja, mmeelewa? Hakuna safu ya kwanza na safu ya pili. Safu ni moja tu. Wa yukrahu wuqufuhu munfaridan ani safi, na ni makuruhu kusimama kwake mtu hali ya kuwa ni mwenye kupwekeka na safu. Umekuja msikitini waswali peke yako huko nyuma na kufuata jamaa, si sawa. Kwa ile hadithi ya yukum alladhi rakaa khalfa safi wahda, akasema Abu Bakra ana ya Rasulullah, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam zadaka Allahu hirsan wala ta'ud, zadaka Allahu hirsudia, swali nyuma kule pekee katika safu, sawa. Fa in lam yajib sa'atan ahrama thumma jarra wahida, ili jambo halipo asipopata nafasi atahirimia kisha atamvuta mmoja. Basi Shafi'i anasema hivyo, baadhi yao kwamba atamvuta mmoja nyuma pa sasa, hili haliko atatafuta nafasi katika safu aingie kuliko kumvuta mmoja, na kama hakupata kabisa ataswali peke yake, ni udhu. Kwa nini? Kuna sababu mbili. Moja katika hilo, kwanza unamtoa mtu katika nafasi yake ya ubora, yeye yuko mbele umemrudisha nyuma, nani akwambia uchelewe? Alafu kuna jambo la kumshawishi, kufanya tashwishi, ningeza kugeuka, hey, bwana nini bwana, umeshamtoa pengine yuko mbali katika swala yake, umeshamtoa kwa sababu umemvuta nyuma. Sasa hii hutokea katika misikiti sana, mtu avutwa angekangangana waminyana, sasa yule kakita na huyu naye avuta, haifai. Kwa hiyo swali peke yako, wayundabu an yusaidahu almajruru, na kuna suniwa kumsaidia yule mwenye kuvutwa. Ukivutwa vutika, ndio maana yake. Ashartu thani, sharti ya pili, an ya'lama bintiqalati imamihi, ni kujua makubura kwa imamu wake. Biruyatin, kwa kumwona imamu, au samai na nahwi sauti, au kusikia mfano wa sauti, walau min muballighin, japo kwa muballigh, yule anayefikisha. Labda katika sehemu hiyo kuna muballigh kwa sababu ya watu kuwa ni wengi, na kama wakati huo ulikuwa hakuna mukabbiru sauti, sawa. Ashartu thalithu an yajtamia fi masjidin, na sharti ya tatu ni kukusanyika katika msikiti. Wa in ba'udat al masafa, japo yakiwa mbali masafa, msikiti mmoja mkubwa, masafa marefu, maadamu mko ndani ya msikiti mmoja hakuna neno. Au halat al abniya, au yakaingia katikati majengo. Au ughliqa al babu, au mlango ulifungwa. Bi sharti imkani al mururi, kwa sharti ya kuwezekana kufika kwa imamu, kupita kwenda kwa imamu, eh? Alla yakuna bainahuma wa baina kulli saffaini akthar min 300 dhira'in takriban, kutokuwa baina yake maimamu na maamuma na baina ya kila safu mbili zaidi ya dhiraa 300, haidhuru kuzidi kidogo. Takriban, haidhuru kuzidi kidogo, sawa. Dhiraa 300 ndio takriban mita 145. Fala yadhuru ziyadatu thalathati adhru'i, haidhuru kuzidi dhiraa tatu. Hapa takriban ina maana haidhuru kuzidi kidogo, kwa sababu ikipungua si ndio bora, sawa. Wala yakuna bainahuma jidaru, na kutokuwa baina yao kuna ukuta. Au babu mughlaqun, au mlango uliofungwa. Au babu mardudun, au mlango uliosindikwa. Au shubakun, au dirisha. Wala yadhuru takhallulu shari, wala hakudhuru kuingia katikati barabara, ikawa imepita barabara katikati. Wanahri kabiri, na mtu mkubwa. Wala albahri baina safinataini, wala haidhuru kuingia katikati bahari, baina ya majahazi mawili, imamu mmoja yuko katika jahazi hili, mwingine kwenye jahazi jingine. Wa idha waqafa ahaduhuma fi suflin al akhar fi ulwin, na atakaposimama mmoja wao sehemu ya juu na mwingine sehemu ya chini. Ushturita al muhadhatu ahadihim al akhar, kumeshurutishwa kuelekeana mmoja wao na mwingine. Fi ghairi al masjid wal akami, katika usiokuwa msikiti na vichuguu. Walau kana limamu fi lmasjid walmamumu kharijahu, nawe alikuwa imamu yuko msikitini, yuko ndani ya msikiti na maamuma yuko nje yake. Fathalathumiati dhiraa 300 mahsubatu min akhiri lmasjidi, ni zenye kuhesabiwa kutokea mwisho wa msikiti. Msikiti umeishia wapi? Naam, hivyo ndivyo. Lakini insalla fi ulwi darihi, akiswali katika sehemu ya juu ya nyumba yake. Naam, hivyo ndivyo. Lakini insalla fi ulwi darihi, akiswali katika sehemu ya juu ya nyumba yake. Biswalati limami fi lmasjid, na kwa swala ya imamu msikitini. Qala Shafiiyu rahimahullah, lam tasiha, haitasihi. Wewe uko nyumbani kwako, uko juu huko, imamu uko msikitini, sawa, swala haitasihi. Wa yukrahu irtifau ahadihima ala al-akhari lighairi haja, na ni makruhu kuwa juu mmoja wao juu ya mwingine pasi na haja. Ashartu rabiu niyatu lqudwa, sharti ya nne ni niya ya kufuata, au ljamaa, au niya ya jamaa. Falau tabaa bila niya, lau alifuata pasi na niya, au maa shaki fiha, au pamoja na shaka katika niya, katika hiyo niya, batalat salatuhu intala ntidharuhu, tabatilika sala yake kukirefuka kulikungojea kwake. Ashartu lkhamis tawafuku nadhumi salataihima, sharti ya tano ni kuwafikiana utungu wa swala zao. Fa in ikhtalafa kama kutubatin wa kusufin, zikikhtalifiana kama swala ya faradhi na swala ya kupata jua. au janaza au swala ya faradhi na swala ya janaza, lam tasihha alqudwa, hakutasihi kufuata. Wa yasihu adh-dhuhru khalfa al-'asr, na itasihi adh-dhuhri nyuma ya al-'asr. Wal maghrib khalfa al-'isha, na maghribi nyuma ya isha. Wal qadaa khalfa al-ada', na swala ya kulipa nyuma ya swala ya kuswaliwa kwa wakati. Wa 'aksuhu, na kinyume chake. Wal fardhu khalfa an-nafl, na faradhi nyuma ya sunna. Wa 'aksuhu, na kinyume chake. Fal-adhil mu'adhil, thumma nwasil insha Allah. Naam, tuendelee kidogo. الشرط السادس يقول المؤلف رحمه الله الشرط السادس شرط يا ستة الموافقة في سنة فاحشة في سنة فاحشة المخالفة لكو في قيارنا إمام كذلك السنة اللي يكو أوف أخالف اللي يكو أوف أخالف كو يفكينا إمام أتتوانفان فلو ترك الإمام سجدة التلاوة لو أليات إمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم لا كي سجود مأموم أو عكسه أو كي يمتاك إمام ومسجود مأموم أكاته إن سنة من فاحشة المخالفة أو ترك الإمام التشهد الأول أو أليات إمام التشهد يكوانز وتشهده المأموم لا كي سومه التشهد مأموم بطلت تبدلك صلاياك أو تبدلك القدوة ساوة تكوها كنا تنا قدوة imamu amesoma aya, kuna sida tutilawa, hakuna sida tutilawa, hakuna kusujudu, maamuma huyo kenda kusujudu, kumebatilika kule kufuata. Sawa, au imamu amekwenda sijida pale kwa sababu ya tilawa, maamuma kasimama kwenda, tabatilika, tabatilika kufuata, takuwa haiko katika jamaa. Sawa, وإن تشاهد الإمام وقام المأموم عمدا نا أكسم تشاهد الإمام نا كسمام مأموم عمدا كمقصود لم تبطل كتبتليك صلاك يتبتليك هاي تبتليك صلاياك ويندب له العود نكون سني وكوكي كرودي فلبطلت تبتليك متابعة صلاة صلاك تبتليك. الشرط السابع المتابعة شرط يسابة نكفوات فإن قارنه في التحريم أكي عندنا يساوى أكي أمتنا نائكة تكهرمية بطلت صلاته. إمام يسمى الله أكبر تعالي الله أكبر مجينا إمام أنا نساوى سوى إمام صلاك ينتليك ساوى فساوى حديث مكوية فإذا أكبر فكبروا إذا كفاءوا فإذا كبر فكبر أكسيما الله أكبر بس نجين يمسمي الله أكبر فالتعقيب قال ساوى. وكذا إن تقدم عليه بركنين فعليين نحكم كما هي وكذا نحكم كما هي إن تقدم عليه أكتنغلي ماموما يوياك بركنين فعليين وانغزن بيلزة في تيم يعني إمام أكتنغلي كما إمام يكون بيلي kisha kwenda katika rukuu shaitani wewe bado umesimama tu huyo aenda kwenye sijida wewe umesimama tu hapo hakuna mutaba au taakhara anhu bihima liudhrin lighairi udhrin au alichelewa kumwacha yeye kwa hizo nguzo mbili pasi na udhuru kwa ajili ya sunna kwa mfano kama kusoma sura sawa itakuwa imebatilika wa in qaranahu fi ghairi taharrum na akienda naye sawa katika isiyokuwa kuhirimia au taqaddama alayhi birukn fi'liyin au alimtangulia imam alitangulia juu yake maamuma alimtangulia imam alitangulia juu yake kwa nguzo ya kitendo au taakhara anhu bihi au alibaki nyuma na huyo imam kwa nguzo hiyo lam yadhurra aitadhuru lakini aogope tu mtu ama yakhsha alladhi yarfa ra'sahu qabla al-imam أيحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ثم صلى الله عليه وسلم أنا سمعت حديث يا أبي هريرة هذي هاوغوك يولي أمباي أنا كينو كشوشاكي قبل يا إمام هو الله سبحانه وتعالى تكي جوزة كشوشاكي كيشوشا بوندا أو كي جوزة سورة ياكي سورة يا بوندا هاوغوك متويو وما أنا بي وسوالي تا tayari imam hajasema sami Allahu liman hamid, tayari usimame sami Allahu liman hamid. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar au suratahu surata himar. Haogopi mtu huyo? Kwa ni jambo la kulizingatia sana kutokumtangulia imam. Hii inaonyesha fuhshul mukhalaf, kwamba ndani yake kuna adhabu. Wayahrumu taqaddumu alayhi birukunin fi'liyin tam, yani haramu kwa maamuma kumtangulia imam kwa nguzo ya kitendo iliyotimia. Fa idha takhallafa li'udhrin, akibaki nyuma maamuma kwa udhuru, kabuti iqira'atin, kama uzito wa kusoma, ni mzito kwenye kusoma, labda Fatiha yamsumbua, bila wasiwasi, pasi na wasiwasi. Sijikawa ni mtu ana wasiwasi, lakini hana maradhi ya wasiwasi, ni uzito wa kutamka herufi, kajifundisha jana pengine au mwezi uliopita, bado haijakuwa mpesi wa kusoma. Washtighali lmamumi lmuwafiki bidua liftitahi, sawa. Faidha takhallafa liudhurin kabuti'i kuqiraati, bila waswasati, akibaki nyuma maamuma kwa udhuru, kama vile uzito wa kusoma, pasi na wasiwasi. Washtighali lmamumi, au akibaki nyuma kwa kushughulika maamuma, lmuwafiki bidua liftitahi, maamuma mwenye kuwafikiana na imamu, yani sio masbuk, sawa, ameshughulishwa na dua ya istiftahi, sawa. Au rakaa imamuhu fashakka fil fatiha, au alirukuu imamu wake yeye akatia shaka katika kusoma fatiha baada ya rukuu. Au tadhakkara tarkaha, au alikumbuka kuiacha hiyo fatiha. Au asraa alimamu qiraatahu, au alifanya haraka imamu kusoma kwake. Udhir ila itmami thalathat arkanin tawila, atapewa udhuru mpaka kutimia. Ila tamami thalathat arkanin tawila, mpaka kutimia nguzo tatu zilizo ndefu. Kuna baadhi ya maimamu wafanya hivyo, utaswalisha vizuri na kwa kwanza ya pili, ngoja ya tatu na ya nne, fatina inafagiliwa pia, Allahu akbar, umefika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ukishamaliza Allahu akbar, utasema huyu asomaje hii Fatiha? Mbona alipokuwa tunasikia alikuwa asoma vizuri? Kwa maimamu waliangalia hili, nyuma yao kuna watu, sawa, na kuna arkan. Kwa hiyo Fatiha isome taratibu kama ile ulivyosoma wakati wa kusikia. Au kuna tofauti ukisoma watu wa kusikia na ukisoma watu wa kusikia? Kwa tofauti Fatiha imeshabadilika, aya zake zimepungua. Na sasa kuna maimamu huwa ile Fatiha huisoma haraka haraka sana, wewe huwezi kushindana naye. Sasa mtu atakuwa amepewa udhuru, fa in zada, zikizidi nguzo tatu, nawa almufaraqa, atanuia kutengana na imamu, taachana na imamu huyu, huyu imamu atakuwa afai, afaa akaendesha mwendo kasi, lakini ana haraka, afai kumfuata. Au wafaqahu fima huwa fihi wa ata bi rak'atin ba'da salamihi, au atafikiana naye kwa lile ambalo yeye yuko ndani yake, yani kwa kufuata sasa utaratibu, lakini ataleta rakaa moja baada ya salamu, sababu ashapitwa rakaa moja, ataleta rakaa moja baada ya salamu ya imam. Hadha kulluhu fil muwafiqi, haya yote ni kwa maamuma ambaye ni muwafiqi, ambaye alimdiriki imamu kwenye takbiratul ihram pale. Wa huwa man iskial muwafiq, huwa man adraka maa al-imami qadra al-fatiha, ni yule ambaye alidiriki pamoja na imamu kiasi cha fatiha, aliwahi kudiriki kiasi cha kusoma fatiha, anaitwa al-muwafiq. Na kama hakudiriki kiasi cha kusoma fatiha, anaitwa al-masbuq, sawa. Kwa hiyo ukiulizwa man huwa al-imamu al-muwafiq, jawabu lake itakuwa huwa man adraka maa al-imami qadra al-fatiha. Ndio jawabu. Na nani man huwa al-ma'mum al-masbuq? Huwa man lam yudrik ma'a al-imam qadra al-fatiha. Masbuq ni yule ambaye hakudiriki pamoja na imamu kiasi cha kusoma Fatiha. Intabihu. Wa amma al-masbuq idha raka'a al-imam fi fatihatihi, ama ma'mum masbuq huwa man lam yudrik ma'a al-imam min ar-rak'ati al-ula au qadran yas'u al-fatiha. Sawa? Hakudiriki kwa imamu raka ya kwanza wala raka ya nyingine kiasi ambacho kinaweza mtosheleze kusoma Fatiha. Sasa huyu masbuk idha raka'a al-imamu fi fatihatihi, atakaporukuu imamu katika Fatiha yake ikawa yeye hajakamilisha, fa in ishtaghala bi sunnatin, akishughulika na sunna ka du'a al-iftitahi au at-ta'awudh kama du'a al-iftitahi au kusoma a'udhu, qara'a bi qadriha, atasoma kwa kiasi chake. Kwa mfano wewe ulikuwa mkuta imamu yuko katika kisimamo mwisho na kwenye Fatiha, wewe ukaanza kusoma dua ya istiftah kwanza, Allahumma inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-sama, ukasoma hiyo, au Allahumma ba'id baini, au Allahu akbar kabira, mfano hizo ukaanza kuisoma hiyo kwa taratibu, ukasoma ukamaliza a'udhu billahi minash, ukasoma waanza surat al-Fatiha tu Allahu akbar imamu ruku. Sawa, waambiwa basi utaisoma hiyo Fatiha kiasi cha zile dua ulizozileta wewe, zaweza kuingia kama aya ngapi pale, utakadiriaje? Wewe usome kiasi kile kilichokushughulisha. Ndio maana nasema idha raka'a al-imamu fi fatihatihi, akirukuu imamu katika Fatiha yake huyo maamuma, akiwa hajaikamilisha, fa inishtaghala bi sunnati, akishughulika maamuma na sunna, ka dua al-iftitahi, kama dua iftitah au at-ta'awudh au kusema a'udhu, qara'a bi qadriha, atasoma kwa kiasi chake. Thumma in adrakahu fi ruku'i, kisha akimdiriki imamu katika ruku'u, adraka ar-rak'a, atakuwa ameidiriki rak'a, wa illa fatatuhu ar-rak'a, na kama si hivyo, na kama hakumdiriki katika ruku'u, itakuwa imemfutu rak'a, wa yuwafiquhu, na atafikiana naye, fi ma huwa fihi, katika lile ambalo yeye yuko ndani yake huyo imamu. Kwa maana kama imamu atakwenda kusujudu, atakwenda kusujudi na yeye, lakini wayati birakaatin baada salami imamihi, ataleta rakaa moja baada ya kutoa salamu imamu wake. Wa in lam yashtaghil bisunna, na kama hakushughulika kwa sunna, qata'a alqiraa wa rak'a ma'ahu, atakata kile kisomo na atarukui pamoja na yeye ili amdiriki imamu. Wa man adraka al-imam al-mutatahhir raki'an, na yoyote atakayemdiriki imamu mwenye kujitaharisha, hali ya kuwa ni mwenye kurukuu, imamu yuko tahara, sio muhdith, watma'anna ma'ahu, na akatulizana pamoja naye, qabla irtifa'ihi, qabla kunyanyuka kwake, an aqalla ruku'i, kutoka kwenye uchache wa rukuu, adraka rak'ata, atakuwa ameidiriki rak'a. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min as-salati faqad adrakaha qabla an yuqima al-imamu sulbahu. Sawa. Wa in adrakahu fi ruku'in zaidin au fi ruku'i thani min al-khusufain lam yudrikha, na akimdiriki katika rukuu ya ziada, rukuu yenye kuzidi, pengine imamu alikuwa ndo swali rakaa tano alisahau, wewe ukamdiriki katika ile rakaa tano ile amerukuu, hujapata swali. Sawa. Au fi ruku'i thani min al-khusufain, au katika rukui ya pili katika swala ya kupata jua na mwezi, si rakaa moja na rukui mbili, sasa ukadiriki ile rukui ya pili, la miudirikaha, basi hajaidiriki hiyo rakaa. Nataka tukirudi tuanze babu salati al-musafir, kwanza bakaratasi chache tu yetu zimalizie kidogo, kiasi dakika tano tutakuwa tumemaliza, lakini nakwenda haraka, kuna haraka haraka. Ahqu an-nasi bil imama, alilahaqi zaidi katika watu kwa uimamu, nani ambaye anastahili kuwa imamu? Alwali, wa kwanza ni mtawala, kama ni governor, kama ni nani, amir, rais au nani katika mji, mtu mkubwa katika mji, huyo kiongozi wenu ndiye atakayekuwa imamu wa mji. Fayataqaddam, falwali yataqaddam, mtawala atakutangulia, au yuqaddimu ghayrahu, au atamtanguliza mwingine asiyekuwa yeye, walau fi milki ghairihi, japo katika milki ya mtu mwingine fulani, swalisha wasakinu bi milkin au i'aratin au ijaratin, na mwenye kufanya makazi kwa kumiliki, kwa maana nyumba yake hiyo au shamba lake, au kuwazima au kukodisha, au kwa wakfu au wakfin au akfu au wasiyatin au wasiya au hiba au kupewa hiba au nahwiha, au mfano wake, yataqaddam, atatangulia nyumbani kwako, nyumba yako imepangishwa, wamekuja wageni, wewe ndio imamu. Au yukaddimu aidha, au atatanguliza vile vile, atamweka mtu mwingine. المؤمن فلان صليش إلا أن المعير أحق من المستعير يسبقوا كم يليم من يكوديشة يليم من المعير يلي سوا أنا حق زيد كل كيولي المستعير من يكوزيما أنا حق زيد كل كمن يكوزيموا نمكوزيما في محلي قانغو وانجوانغو كايس كبيلي سوا تسميمي من يوجه وانغو أنا حق زيد يكوسليش هافو في المعير والسيد أحق من عبده الذي ليس بمكاتب نبوانا أنا حق زيد يكوسليش كلكم تمواكي mtumwaki ambaye si mukatab wal imam ratib na imamu aliyepangwa kama huyu nikachaguliwa ndio imamu hapa ahaqqu min ghairi alwali ana haki zaidi kwa asiyekuwa mtawala fayataqaddamu atatangulia kwa maana kama yeye ni imamu alichaguliwa bwana huyu ndio imamu wetu sio waje tu wapite waswali utakuwa fanya nini hiyo ghasb sawa wamkiuka imamu huyu ndio imamu wewe ingia wewe utakuwa ghasb ya أو يقدم أو إمام وتمتنغلز ثم قدم الأفقه كيف تتنغلز عليك أفقه لا بي إمام ودروس أقوم بتصوير فلاني نفلاني نفلاني تنسيدية كيف تتنغلز الأفقه مجوز زيد وفقه يوزيد حكم زسوالة ثم الأقرأ وكيف مسوم زيد وقرآني أنا يقوم بسوم قرآني بزوري وسأقول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله تعالى atawawilia imamu nini yule msomaji wenu zaidi wa kitabu cha Allah wa huwa al-ahfaz na huyo ni mtu ambaye amehifadhi zaidi eh haya thumma al-awra kisha yule mwenye kujichunga zaidi na maasiya thumma man sabaqa bil hijra kisha yule aliyetangulia kwa hijra huwa au ahadu abaihi yeye au mmoja katika wazazi wake hijra ya nini ya kutoka Makka kwenda Madina ثم من سبق اسلامه كيشا يلي يتانغوليا اسلامه wake sawa mtu ambaye ametangulia kuslimu ثم النسيب كيشا mwenye nasabu nzuri alhashimiyu almutallibiyu mathalan kuna masharti hapa kuna mambo atayataja hapa ambayo hahusiani sawa kwa msije mkashangaa ثم حسن الذكر كيشا mwenye utajio mzuri usemwa vizuri ثم نظيف الثوب كيشا mwenye nguo safi watu wote wako sawa kwenye visomo na nini sasa ehe nani ana nguo nzuri zaidi ah huyo basi atangulizwe ثم نظيف البدن كيشا mwenye msafi wa mwili wa tayyib as-sin'a as-sana na mwenye kazi nzuri wewe fanya kazi gani ah mimi kazi yangu kuzotaka na wewe ah mimi kazi mbaya basi ثم حسن الصوت كيشا mwenye sauti nzuri ثم حسن السورة كيشا mwenye sura nzuri ها watu wote sifa zote wako sawa basi tuangalie nani hapa mzuri zaidi sasa simpaka watu wafikiane faini stawau wakilingana sawa ukteria itapigwa kura ikawa sasa kila mmoja hataki kuachia nafasi ataka aswalishe yeye na umelingana sifa zote تشاحن قالك انا فاسق يا امام اقري عتبك قوره والعدل اولى من الفاسق نمواذليف لبورا زيد انا حق زيد كلك فاسق وان كان افقه جابو كو هو فاسق يا يفقي زيد او اقرا او اجو كسمه زيد والبالغ اولى من الصبي نالي بالغ انا حق زيد كلك متوتو مدوغو وان كان افقه جابو كو اجو يفقي زيد او اقرا او اجو كسمه زيد والحر اولى من العبد na aliyehuru ni mbora zaidi kuliko mtumwa wayastawi al-abdu al-faqih wal-hurru ghayru al-faqih na analingana sawa mtumwa aliyefaqih na mungwana ambaye si faqih wal-muqimu awla min al-musafir na muqimu ni bora ana haki zaidi kuliko msafiri wa waladu al-halali awla min waladi az-zina na mtoto wa halali ni bora ana haki zaidi kuliko mtoto wa zina wal-a'ma mithlu al-basir na kipofu ni mfano anayeona wako sawa eh haya mlango mmoja ubakia yustahabu la yakuma illa ba'da faraghi al-iqama faslu fi ba'd as-sunan al-mutaalliqati bil jamaa hii ni faslu au huu ni upambanuzi kuhusu baadhi ya sunna zenye kufungamana na jamaa. Yustahabu, kunasuniwa, alla yakuma illa baada faraghi al-iqama, kutosimama isipokuwa baada ya kuisha iqama, mpaka iqama ikamilike ndio tusimame. Sawa, lakini kama imamu yuko anakuja, utasimama kumwangalia imamu, sio kumwangalia iqama. Wataswiyatu sufufi, na vile vile ustahabu, nasuniwa kunyosha safu. Wal amru bidhalika, na kuamrisha hilo. Istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami swala, tarasu wa'tadilu. Sawa, tasema hivyo, lakini baadhi wengine husoma makosa, sema istawu sufufakum, istawu sufufakum ni makosa. Huwezi kusema istawu sufufakum, istawa ni fili gani? Fili lazim. Huwezi kusema istawu sufufakum, sawu, lakini istawu. Na kadhalika wengine wanasema istaqimu. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hiyo kwanza, alafu ile ijithibiti maana yake, alafu nini? Nyokeni sawa, lakini ijithibiti istaqimu, sawu sufufakum. Kadhalika istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, tarasu sawa, wa'tadilu. Wa afdalu sufufi wa min al-imami akal, na kutoka kwa imamu, kuamrisha ile kutoka kwa imamu limetiliwa mkazo zaidi. Wa afdalu sufufi al-awwalu fal-awwalu lirijali, ni ile safu ya kwanza kisha inayofuatia ya kwanza, yani ile ya pili kwa wanaume. Wa tukrahu imamatul fasiq, na ni makruhu imamu, uimamu wa mtu fasiq. Wal aqlaf, na mtu mwenye aqlaf, nani? Mwenye mzunga. Wa huwa alladhi lam yuftan, nani? Ambaye hajatahiriwa. Tutamjuaje sasa? Maana kipi uliuliza? Watu hujuana katika miji. Sasa tunataka chumulia kutumchagua imamu, lakini aqlaf. Unajua bwana, nenda katahiriwe kwanza, alafu ndio utakuja kwa imamu. Wal mubtadi, na mzushi. Sawa. Watamtam, na mwenye kigugumizi. Na mwenye na kigugumizi, mwadhini wenu na kigugumizi, hafai. Sawa, si mambo sala wenyewe unasema kilimi cha taa. Sawa, mwenye kilimi cha taa atamtam. Wa huwa alladhi yukarimu taa atta, mwenye kilimi cha taa au mwenye kigugumizi, kiweza kusema hivyo eh? Walfa, na mwenye kilimi cha fa. Walwawa, na mwenye kilimi cha wa. Wa, au fa hivyo. Sawa, ni maradhi yatokea watu. Waman yalhan bima la yughayyiru almaana, na yule anayekosea kile ambacho hakibadilishi maana, hakibadilishi maana, lakini akosea, makosa yake hayabadilishi maana, huyo pia hafai, ni makruhu. Wakadha tukrahu aljamaa fi masjidin lahu imamun ratib wa huwa ghayru matruqin, na ni makruhu jamaa katika msikiti wenye imamu ratib. Wa huwa ghayru matruqin, nao si wenye kupitiwa na njia, au si wenye kupitwa njia. Walam ya'dhan lahu imamuhu, sawa, na hakuruhusu kwenye hilo imamu wake. Illa idha ghaba wa khushiya fautu fadila, isipokuwa atakapotoweka na pakaogopewa kufutu wakati wa fadhila. Fadhilat awwalil waqti, kufutu fadhila za mwanzo wa wakati. Walam yukhsha fitnatuhu fitnatun, na haikuogopewa fitna. Yani imam msikiti ambao ni matruk, sawa, kuna misikiti ya njiani haina imamu ratib, hiyo si makuruhu yote za kuswalisha. Sawa, kama misikiti ya Maka na Madina, watu wanasafiri kutoka Maka kwenda Madina, katikati kuna misikiti mingi ya njiani, watu waingia waswali, waingia hao waswali, waingia hao waswali, imejengwa njiani. Na hata vitabu vikitaja mtaji mifano ya misikiti ya Maka, baina ya Maka na Madina, misikiti ya njiani. Sasa huu si msikiti wa njiani, kuna imamu ratib aliyepangwa. Wewe ukifika pale tukimswala tuswali, tuswali la, ni makruhu kufanya hivyo. Fi masjidin lahu imamu ratib, katika msikiti ambao una imamu ratib. Wa huwa ghairu matruk, nao si wenye kupitiwa na njia. Walam ya'dhan lahu imamuhu, na hakuruhusu katika hilo imamu wake. Imamu hajatoa ruhusa kwamba watu waswali, maadamu imamu hajatoa ruhusa watu waswali, tutamsubiri. sawa, illa idha ghaba, isipokuwa atakapotoweka imamu. Wa khushiya fautu fadilati awwal alwaqt, na pakaogopewa kufutu fadhila za mwanzo wa wakati. Walam yukhsha fitnatun, na haikuogopewa fitna. Kwa hiyo tutamsubiri kama dakika 10, dakika 20 mpaka imamu aje, sawa, au awe ametoa idhini kwamba si kama sipo, naibu wangu atasundisha. Wa yundabu an yajhara alimamu bitakbir, na kunasuniwa kudhihirisha imamu takbiri. Wa biqauli, na kusema kwake sami Allahu liman hamida, azikubali Allah sifa za mwenye kumsifu. Wa bisalami, na atadhihirisha salamu. Wa yuwafiquhu almasbuqu bil adhkari, na atafikiana yeye imamu masbuqu kwa adhkari, zile adhkari za imamu na imamu atazileta inshaallah. Baada al-asr takuja babu salati al-musafiri, mlango wa swala musafiri, salati al-jum'a, sawa. Tutakuwa tunakwenda mshumishi salatu al-khawfi, salatu al-idain, salatu al-istisqai huko mpaka janaza. Sitaweza kumaliza mlango wa swala wakati wa asr, wallahu a'lam. Tusalini sunna, tusali faradhi. Subhanallahi wa bihamdihi.